पंचदशी ध्यानदी प्रकरण का 56वां श्लोक। अनात्मबुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानादिने दिने पश्यन्नपि न चेध्यायेत को अपरो अस्मात् पशुर्वदो देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानात् आत्मानमद्वयम् पश्यन्मर्त्यो अमृतो भूत्वा यत्र ब्रह्म समश्नुते ध्यानदीप मिमं सम्यक् परामृशति यो नरः मुक्त संशय एवायम् ध्यायति ब्रह्म संततम्। यहां ध्यान एक हमारे जीवन में प्रकाश करने वाला साधन है। प्रकरण, यहां प्रकरण का मतलब होता है प्रकृष्टकरणम प्रकरणम, उत्तम साधन। प्रकृष्ट का मतलब उत्तम साधन, आत्म साक्षात्कार का या ब्रह्मानुभूति का, आत्मानुभूति का। ये ध्यान दीप जो है ये उत्कृष्ट साधन है। अब वो कैसा है क्या है तो सब आप लोगों ने इस प्रकरण के अंदर पढ़ा है। साक्षात करने के लिए समर्थ न होने पर भी ईश्वर का ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। ये पंचदशी कारण करते करते करते करते ही जब ध्यान की परिपक्व स्थिति आती है तब वो ब्रह्म साक्षात्कार करने लगता है। इस प्रकार से ऊपर विचार चल रहा और इसके लिए साधन भी बता दिया कि क्योंकि इसमें बाधक जो है आत्म साक्षात्कार में, ब्रह्म प्राप्ति में, ब्रह्मानुभूति में बाधक, सबसे बड़ा बाधक है देहाभिमान। क्या देहाभिमान छूट जाता है तो तुम्हारा अहम समाप्त होता है। अहम को समाप्त करने के लिए देहाभिमान को हटाना ही होगा। ये समझ लो, अब इस मकान को महाकाश बनाना है। क्या इस मकान को महाकाश बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सब दीवाले विवाले छत सब सब तोड़ करके करना पड़ेगा कि नहीं है? ऐसा ही जीव को ब्रह्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो प्रतिबंधक है, ये दीवारें आकाश में आकाश को क्या कर रही है? ये महाकाश ही है, परंतु इस महाकाश को इन दीवारों ने, इस छत ने क्या कर दिया है? मठाकाश बना दिया। क्या बना दिया? मठाकाश बना दिया। मठाकाश था ही महाकाश, परंतु इन दीवारों ने इस महाकाश को काट करके मठाकाश बना दिया। और मठाकाश में आप घर में तो रोज रहते कि नहीं? परंतु जब बाहर खुली हवा में जाते हैं कहते वाह क्या बड़ा आनंद आया, बड़ी खुली हवा, बड़ा आनंद आया, है ना। क्या घर में नहीं था? क्या घर में था परंतु दूषित था। क्या था? घर में भी आनंद था, वहां भी आकाश है, परंतु वो आकाश परिच्छिन्न आकाश है। वहां परिच्छिन्न आकाश में जो आनंद आपको घर के अंदर जो आ रहा है वो दूषित आनंद है ना। परिच्छिन्नता ही उसके अंदर दोष है। उस परिच्छिन्नता दोष जो है वो क्यों आया है? आपके अंदर जो परिच्छिन्नता जो दोष आया है वो क्यों आया है? तो जिसके कारण आया है वो कारण है देह। क्या? ये देह है। देह कारण देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, ये प्रतिबंधक है, ये उपाधि है। और इसके भी पीछे कौन है? अविद्या। परंतु ये हट जाए, ये दूर हो जाए तो अपनी अभिव्यक्ति मिट जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिव्यक्ति जो है आपके अंदर जो हो रही, होनेपन की, दियापन की, जीवपन की, कर्ता भोक्तापन की, ये जो अनेक प्रकार के आपको ये अनुभूतियां हो रही, अनुभूतियां सब मिट जाएगी। देह मिट गया तो ये सब अनुभूतियां, ये सब वृत्तियां अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त। दीवारें हटा दी, छत हटा दिया तो अंदर का प्रदूषण हटाना पड़ेगा क्या? अपने आप ही नष्ट होगा। इसी प्रकार से यहां भी ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से इस देह रूपी जो उपलम है, जो आवरण है, आवरण, इस आवरण को दूर करके कैसा दूर करना है तो उसका साधन भी बता दिया। बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खात्वा मनोभुवम्। किसको खोदना है? बुद्धि रूपी कुदाल के द्वारा मन रूपी भूमि को। पंचदशी कार्य करते हैं, कहते हैं क्योंकि इस शरीर को धारण करने वाला ये मन है। मन समझे ना? कौन सी बुद्धि धारा, कौन सी बुद्धि कुदाल होती है? जो शास्त्र संस्कारित, क्या? जो शास्त्र संस्कारित, जो विवेक बुद्धि है। कोई भी बुद्धि ऐसे जो वैज्ञानिक जो होते हैं वो बुद्धि का ही सहारा लेकर के बहुत कुछ करते हैं, परंतु उस बुद्धि से मन को खोदा नहीं जाता है, मन रूपी भूमि को वो खोद नहीं सकते हैं। समझ? बढ़ा सकते हैं, खोद नहीं सकते। इसलिए वो बुद्धि की बात नहीं है, जो शास्त्र संस्कारित जो बुद्धि है अर्थात विवेक संपन्न बुद्धि, उस विवेक संपन्न बुद्धि के द्वारा मन रूपी भूमि, ये देह को धारण करने वाला कौन है? मन है। मन समझ? इसलिए कहा मनोभुवम खात्वा, अर्थात मन रूपी भूमि को खोद करके फिर माम निधिम पुमान गृहणीयात, फिर मैं अर्थात ब्रह्म या आत्मा रूप जो मैं हूं, ये धन, आत्मधन, ब्रह्म धन, विद्या धन, इसको क्या करे? जीव प्राप्त करे इस प्रकार से। और इस अनुभव, ये मतलब अनुभव करे, क्या? अपने में ही अनुभूति है, साधन भी अपना ही है, समझ? और खोदना भी आपको ही है और प्राप्ति भी आपकी ही है, दूसरा कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं है। वेदांत शास्त्र में बाहर की वस्तु की बात नहीं है, साधन भी आप और साध्य भी आप। तो इस प्रकार से ये प्राप्त करके इस अनुभूति में भी यदि आप समर्थ नहीं होंगे, तब भी आप ये निश्चय करिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा जप नहीं करना बल्कि अहम ब्रह्मास्मि ये जप नहीं है। क्या? अहम ब्रह्मास्मि ये जप नहीं है, ये अनुभूति है। ये होने के बाद ऐसा हो जाए तब ये अनुभूति है, अनुभूति है। तब अपने को ही आप ब्रह्म के रूप में अनुभव करेंगे। तो ऐसा अनुभव नहीं होने पर भी आप बार बार ऐसा ही आप ये करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, निश्चय करते रहेंगे, तो आपके निश्चय में जब परिपक्वता आ जाएगी, दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, तब आपके आप ही आप क्या है, जो असत जो आपने को जो मान रहे थे, मैं जीव हूं, मैं दिया हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं सुखी दुखी हूं, ये जो मान रहे थे, ये मान्यता अभी देखो, ये भी बार बार मैंने कल बताया था, ये देहाभिमान भी आपके अंदर किससे आया है, बार बार अभ्यास करने से ही आया हुआ है। क्या? अब बचपन में ही जन्म हुआ तभी से आपका अभ्यास चालू हो गया, जन्म हुआ तभी से ही आपको अभ्यास चालू हुआ। अब उस समय से यदि ऐसा अभ्यास होता तो आप देह नहीं मान सकते थे, क्योंकि जन्म हुआ तब से किसी ने ये ब्रह्मास्मि का तत्वमसी का उपदेश किया किसी ने? केवल दो माँ ऐसी उदाहरण में पुराणों में आती है, मदालसा और एक दूसरी है। तो उन्होंने अपने पुत्र को जन्म से ही ये संस्कार दे दिए, जन्म से ही उसको संस्कार दे दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप भी इस देहपन का अभ्यास करते आ रहे, अध्यय का अभ्यास करते करते करते करते आप अध्यय बन गए। आप देवताओं का अभ्यास करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, करते हैं ना? तब ये ध्यान से आपको जब शिवजी की प्राप्ति हो सकती है, शिवजी का दर्शन हो सकता है, विष्णु का दर्शन हो सकता है, राम का दर्शन हो सकता है, हनुमान का दर्शन हो सकता है, कृष्ण का दर्शन हो सकता है, दुर्गा का दर्शन हो सकता है, जैसा जैसा आप ध्यान करेंगे वैसा वैसा आपको जब हो सकता है। ये देवता भी क्या है? असत है, क्योंकि मायामय है ना। जो मायामय होता है वो असत ही माना जाता है। ये ब्रह्म का नकली रूप है। बल कहा आपको इस अध्यात्म मार्ग में कर्षित करने के लिए, खींचने के लिए ये रूप है। कर्षति इति कृष्ण कहते। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप ध्यान के द्वारा ये असत का भी साक्षात्कार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर आप जो है क्या आप अपने को सिद्ध नहीं कर सकते हैं? यही बात ऊपर के श्लोक में बता दिए कि इस प्रकार से असत अपि प्राप्यते, असत को भी ध्यान के द्वारा जब आप प्राप्त कर सकते हैं तो ब्रह्म अर्थात आत्मा ब्रह्म है, इस प्रकार से अनुभव आप क्यों नहीं कर पाएंगे? जब आप बार बार ध्यान करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, तो उस चिंतन के द्वारा आप अपने को ही अर्थात आत्मा को ही ब्रह्म के रूप में अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से ये करके फिर अब इससे कहा कि अब ये करने से क्या होगा, हम तो जब ब्रह्म है ही, कोई ये माने हम तो जब ब्रह्म है ही, क्योंकि गुरुजी ने भी बताया, गुरुजी ने भी क्या तत्वमसी कहा कि तुम ब्रह्म हो। और हमने अपने को मान लिया मैं ब्रह्म हूं, तो फिर ये होने के लिए अभ्यास करना क्यों? ये बार बार श्रवण, बार बार मनन, बार बार निधिध्यासन, ये करने की क्या जरूरत है? जब हम ब्रह्म है ही और हमने मान लिया कि हम ब्रह्म है, तो ब्रह्मानुभूति हो जाएगी। ऐसा कोई कहे तो कहते नहीं, आपको बिना ध्यान करे भी केवल मानने से ही नहीं है, ये अनुभूति की बात है। मानना अनुभूति नहीं है क्या? मानना दूसरों के द्वारा आपके अंदर जब आया, गुरु के द्वारा आपके अंदर ये मानना आया है। मानना किससे आया? गुरु के ऊपर विश्वास है और गुरु ने कहा कि तुम ब्रह्म हो, तो उनके द्वारा कहा है, तब आप अपने को मान रहे कि नहीं मान रहे? परंतु ये मानने के पहले तुम अपने को ब्रह्म कहते थे क्या? मानते थे, जानते थे? नहीं। उन्होंने तो सावधान किया कि तुम अपने को जो देही मान रहे हो, जो जीव मान रहे हो, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि जो मान रहे हो, तुम ये नहीं है, तुम तो ब्रह्म हो, शुद्ध हो, सच्चिद आनंद स्वरूप हो। और अपने मान लिया, मानने से क्या तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? हा? मानने से तुम्हारा जन्म मृत्यु मिट जाएगा? मानने से तुम्हारा कर्ता भोक्तापन छूट जाएगा? ये कुछ नहीं होगा। मानने से कुछ भी नहीं होता है, जानने से होता है। किससे होगा? जानने से होगा। जानने के लिए ध्यान है। ध्यान दो वस्तु देता है, ध्यान रखो। चिंतन जो है दो वस्तु देता है। क्या देता है? एक तो दोषों को दूर करता है और वस्तु को सिद्ध करता है। क्या? जो दोष हैं उन दोषों को दूर करना और वस्तु को सिद्ध करना। चाहे वो भक्त रूपी भक्ति का ध्यान हो, मतलब भक्त का ध्यान हो, चाहे योगियों का ध्यान हो, चाहे ज्ञानियों का ध्यान हो, तीनों ध्यान की प्रक्रिया मार्ग अलग अलग है, परंतु अनुभव एक है। तो कहने का तात्पर्य है, यहां भी कह रहे हैं कि ये जो ध्यान क्यों करना है, तो ध्यान इन दोषों को दूर करने के लिए और वस्तु को सिद्ध करने के लिए। सिद्ध ही वस्तु है, पर सिद्ध वस्तु को ही सिद्ध करना है। क्या? सिद्ध वस्तु को ही सिद्ध करना है। आत्मा सिद्ध है, ब्रह्म सिद्ध है, परंतु जो सिद्ध ब्रह्म है वो तुम्हारे अंदर आने के कारण क्या बन गया? आत्मा बन गया। और ध्यान क्या करता है? उस आत्मा को ब्रह्म में पहुंचाता है, अर्थात जो परिचिन्न है उस परिचिन्न को व्यापकता देता है। प्रतिबंधकों को हटा करके जो परिचिन्न आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को जिसके कारण परिचिन्न बना हुआ है, उस प्रतिबंधकों को हटाएगा तब ही तो व्यापकता आएगी। क्या इसके अलावा आएगी? क्या? इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। क्या? ध्यान क्यों है? ध्यान का महत्व क्यों है? तो इसलिए महत्व है, क्योंकि परिच्छिन्नता जिन दोषों के कारण, ये दोष ही जिन दोषों से ये आत्मा जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म आत्मभाव को प्राप्त हुआ, और देह के कारण आत्मा जीव भाव को प्राप्त हुआ, विषयों के कारण, भोग के कारण ये जीव कर्ता भोक्ता भोक्तृत्व को प्राप्त हुआ, सुखी दुखी भाव को प्राप्त हुआ। ये उपाधियां है कि नहीं है? सब ये सब उपाधि है, दोष है, समझना। विषयों से लेकर के अविद्या तक ये सब दोष है। इन दोषों ने तुम्हें क्या कर दिया, छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा बनाते गए, है ना। ये सब दोष हटाने के लिए ध्यान की जरूरत है, क्योंकि ध्यान का मतलब चिंतन, विवेक रूपी बुद्धि के द्वारा सत क्या है और असत क्या है, इसका सत का भी चिंतन और असत का भी चिंतन, दोनों का चिंतन है। और उसमें से तभी आप निश्चय कर सकते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। चिंतन के द्वारा, चिंतन उसकी परीक्षा है, ध्यान रखो। जैसा पानी दूसरे से, पानी तो वैसा ही दिखता है ना, परंतु जब उसका टेस्ट किया जाता है तो अब वो पानी कौन सा पीने लायक है और कौन सा पीने लायक नहीं है ये जाना जाता है कि नहीं है। तो ऐसा ही चिंतन ही इसकी क्या है, परीक्षा लेकर के इसको शुद्ध करता है, इन दोषों को हटा देता है। उसके अंदर जब दोष होते हैं तो उन दोषों को दूर कर देता है और उस वस्तु को सिद्ध करता है। सिद्ध ही है परंतु शुद्ध करता है, मलिनता को दूर करके उसको शुद्ध बना देता है। शुद्ध बनने का अर्थ ही होता है कि परिच्छन्नता रूपी दोष दूर हो गया, अविद्या रूपी दोष दूर हो गया, देह रूपी दोष दूर हो गया। ये दोष दूर करने के लिए कहा तो ये प्रत्यक्ष फल है। यहां पंचदशी कार करते हैं कि सबसे पहले आपका कहेंगे कि ये करने से क्या होगा, अरे आप खुद अनुभव कर सकते हो। अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानात् दिने दिने, प्रत्येक दिन आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रत्येक क्षण आप चिंतन करते हैं, तो इस चिंतन से क्या होता है, जो अनात्म बुद्धि, अनात्म बुद्धि अर्थात जो आत्मा नहीं है, क्या आत्मा नहीं है, तो उसकी जो पकड़ है ना, इसकी जो पकड़ है, देह आत्मा है क्या, देह मैं है क्या, संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि विचार चलो शास्त्र का छोड़ो, केवल इतना ही विचार करो, आहे मिहा को न करावा विचार, मने ज्ञानेश्वर निवृत्ति चा, मैं कौन हूं, केवल इतना ही विचार करो, क्या मैं कौन हूं इतना ही विचार करो, और कोई दूसरी बात छोड़ो सब, आप अपने से प्रश्न करो, क्या मैं देह हूं, देह हूं तो देह बदलता क्यों, इतना सत्य कभी बदलता नहीं, ये तो तुम्हें मालूम है कि नहीं है, सत्य कभी बदलता नहीं है, और जो बदलता है वो सत्य होता नहीं है, इतना तो आपको जन्मतः ही संस्कार होते हैं, क्या मैं जो अपने को मैं कह रहा हूं, आखिर ये मैं कौन हूं, क्या ये देह मैं हूं, देह में क्या सिर मैं हूं, मुंह मैं हूं, छाती मैं हूं, हाथ पैर मैं हूं, क्या हूं, ये प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं, तो ना हाथ पैर नाक आंख मुख शीर आदि तुम सिद्ध होंगे, इसमें से किसी में भी मैं की सिद्धि होगी नहीं होगी, शरीर अपने आप ही बाद होता जाएगा। फिर सूक्ष्म शरीर के अंदर जाओ, इंद्रियों का निषेध करो विवेक द्वारा, यदि केवल इतना ही समझो, जो बदलता है, जो क्षीण होता है वो सत्य नहीं होता है, क्या वो सत्य नहीं, केवल इतना ही समझ लो बस, और इसका साथ विचार करते चलो, एक एक एक काश सूक्ष्म शरीर का विचार करो, फिर कारण देह का विचार करो, ये जैसा जैसा आप विचार करते जाएंगे ना, वैसा वैसा आपके देह के अंदर जो मयपना है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के अंदर जो मयपना है, कर्मेंद्रियों के अंदर, ज्ञानेंद्रियों के अंदर, फिर प्राण के अंदर, फिर सुख दुख के अंदर, आनंद के अंदर, ये सब मयपना क्या हो जाएगा? अपने आप शिथिल हो जाएगा, ठंडा पड़ेगा, समझ? अर्थात कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होते होते होते होते वो इसको पकड़ना बंद करेगा। जैसा आदमी बुढ़ा होता है ना, तो वजन उठाना उसका पहले ही छूटता है कि नहीं? नहीं तो पहले तो कितना भी बोझ फट दिश उठा करके उठा लेता था। पहलवान थे बड़े बड़े, है ना, बॉडी बिल्डर होते ना, 500-500 किलो का वजन ऐसे उठा देते हैं। परंतु जब इंद्रियों की शक्ति खत्म होती है, तब अब वही 10 किलो का भी वजन नहीं उठा सकता है। तो ऐसा ही इस, क्योंकि वो शिथिलता आ गई है, ऐसी ही इनके अंदर जो पकड़ने की शक्ति है ना, वो पकड़ने की शक्ति ही अविद्या, क्योंकि अविद्या के कारण ही इसको पकड़ रहे, ये अविद्या के अंदर की शक्ति ये जो है, ये क्योंकि अब वो शक्ति किधर लग गई? आत्मा की ओर, ब्रह्म की ओर लग गई। ब्रह्म की ओर लग गई तो इनकी शक्ति कमजोर हो गई। तो इस प्रकार से वो उसके अंदर क्या होती है? शिथिलता आती है। ये आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है, ऐसा होने पर भी यदि वो ध्यान से विरत हो जाता है, कहा कि इतना दिन से मैं ध्यान करता हूं, कुछ तो मिला ही नहीं। अरे मिला क्यों नहीं है? देह के विषय में जो तुम्हें पहला जितना अहंकार था, वो अभी इतना रहा है? जो सत्संग में यहां थे, जो ये भी ध्यान ही वर्क है, ये सत्संग बड़ा ध्यान है, यही तो चिंतन है। इसलिए तो श्रुति कहती है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। प्रवचन में ईश्वर का चिंतन है, और स्वाध्याय में आत्मचिंतन है, अपना चिंतन है, समझिए ना। पहले परमात्मा का चिंतन, नहीं पहले आत्मा का चिंतन, फिर परमात्मा का चिंतन। ये श्रवण करना ये चिंतन है, इसके द्वारा अपने को बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस बोध से आप घर में भी जाते हैं तो धीरे धीरे धीरे धीरे आपका मैपना, मेरापन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? कहां से छूट रहा है? रहते आप उनके बीच में जरूर है, परंतु जो पहली पकड़ है, वो पकड़ क्या होती है? वो धीरे धीरे छूटती है। मोह छूट जाता है, कामनाएं छूट जाती है, इच्छाएं छूट जाती है, ये अंदर के धीरे धीरे ये कमजोर होते हैं कि नहीं होते? सब धीरे धीरे, ये प्रत्यक्ष है। जब ये प्रत्यक्ष है तो क्या ये प्रत्यक्ष नहीं होगा क्या? परंतु वो कहते ये प्रत्यक्ष क्या, कितना दिन भजन करे? कहा बहुत महाराज भजन किया हमने, परंतु कुछ नहीं मिला, अब छोड़ दिया। तो ऐसे जो करने वाले हैं, पंचदशी कार करते कि बताओ ये पशु है कि नहीं? पशु का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी। पशु का मतलब ये कुत्ता बिल्ली से नहीं, समझ रही ना, अज्ञानी, जड़ बुद्धि वाले। अब यहां कह रहे कि देहाभिमानं विद्वस्य ध्यानात् आत्मानं अद्वयम् पश्यन् मर्त्यो अमृतो भूत्वा ही अत्र ब्रह्म समश्नुते। यहां कहे कि देहाभिमानं विद्वस्य, ध्यान के द्वारा अर्थात चिंतन के द्वारा देह का अभिमान जो है, अहंकार के सहित मान, यानी पहले अभी बताया ना सुबह, यहां भी वही शब्द आ गया। फिर देह का अहंकार, सूक्ष्म शरीर का अभिमान और कारण शरीर का मान, ये तीनों का ध्वंस करना है। ध्वंस क्या? गिराना है, मकान का ध्वंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब उसको तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सब मलवा, वो क्या है कूड़ा करकट हो गया। तो इस प्रकार से विध्वंस करके फिर अजाना किससे, तो ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस अध्याभिमान का ध्वंस करके, नाश करके, नष्ट करके, आत्मानम अद्वयम पश्यन्, आत्मा को अद्वय स्वरूप जो ब्रह्म है, अद्वय का मतलब व्यापक, अपरिच्छिन्न, व्यापक व्यापकता का नाम ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म कोई पदार्थ वस्तु तत्व नहीं है, समझना, जो परिच्छिन्नता है, परिच्छिन्न है, महाकाश उसी का नाम है, जो घटाकाश है उस घटाकाश से ही महाकाश बन जाता है दीवारें हटाने से। इसी प्रकार से देहाभिमान को हटा करके इस आत्मा को ही ब्रह्म के रूप में अनुभूति करो। पश्चन मर्त्य अमृतो भूत्वा, जब इस प्रकार से अनुभव करता है, दर्शन साक्षात्कार करता है, तो जो मर्त्य है अर्थात जो मरणशील है, मरना ही उसका धर्म है, ऐसा जो जीव भाव है, जीव भाव जो जीव भाव है, ये जीव भाव का स्वभाव ही मरना, क्यों, ये जीव भाव उत्पन्न हुआ है किसके कारण, देहाभिमान के कारण, चाहे वो सूक्ष्म सूक्ष्म देह का मतलब अविद्या, सूक्ष्म देह का मतलब इंद्रिया मन आदि 17 तत्व, और स्थूल देह का मतलब अन्नमय जो सप्त धातु वाला, इसका अभिमान छूट गया तो, क्योंकि इसका अभिमान करने वाला जो है वो जीव है, जीव कौन करता है, जीव करता है, तो इस ध्यान के द्वारा इसका अभिमान नष्ट हो जाएगा, तो जो मर्त्य जीव है, क्योंकि जीव शरीर का अभिमान कर रहा है इसलिए वो मर रहा है, मर क्यों रहा है, मर क्यों रहा है, वो शरीर का अभिमान करता है, देह का अभिमान करता है, इसलिए वो मरता है। जब तक ये अभिमान करता रहेगा तब तक उसको मरना ही पड़ेगा, और ये छूट गया तो क्या हो गया, अमृत हो गया, अमृत की सिद्धि हो गई। यही कह रहे हैं कि पश्चन मर्त्य अमृतो भूत्वा, जो हो मर्त्य है वो अमृतो भूत्वा पश्चन, ये पश्चन दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, फिर आप अपने को ही, आत्मा को ही अमृत रूप से अर्थात ब्रह्म रूप से अनुभव करो। ये अत्र ब्रह्म समश्नुते, फिर ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म का साक्षात्कार वो अच्छी प्रकार से करता है। देहाभिमानमिति मरणशीले देह अहम इति अभिमान परित्यागात स्वयं अमृतो भूत्वा अत्र अस्मिन् एव शरीरे स्वस्य निजम रूपम सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म प्राप्नोति। कह रहे हैं कि मरणशीले देह, ये जो देह, इस देह, देह किसको कहते हैं, दह्यति इति देह, जो जलता रहता है, क्या, जो जलता रहता है उसको देह कहते हैं, और इस देह के कारण इसके अंदर इसका अभिमान करने वाला भी क्या करता है, वो भी जलेगा कि नहीं है। भाई मकान में आग लग गई और छाती पीट कौन रहा है, छाती कौन पीट रहा है, मकान पीटता है या मालिक पीटता है, क्यों क्यों पीटता है, उसके अंदर मेरा है ना, मेरापन है ना, मेरा दुकान, मेरा मकान, वो जल रहा है, समझ रहा, अब वो है ही नहीं, परंतु फिर भी वो पकड़ के रखा हुआ है, अब वो भी जलेगा कि नहीं, छाती क्यों पिटेगा फिर, छाती वो पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है। इसी प्रकार से जल तो राय दिया परंतु परेशान हो रहा है का महाराज, मेरा मन बड़ा परेशान, मैं बहुत परेशान हूं महाराज। क्या कहता है? मैं बहुत परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं। क्यों? वो मन परेशान है ना, परंतु मन के साथ इसको ये चिपका हुआ है, मेरा मन, समझना। तो कहते मैं बड़ा दुखी हूं। तो ऐसा जो मरणशील जो देह है, देह इस देह के अंदर जो मरणशील है वह अहम इति अभिमान परित्यागात, ये मैं हूं ऐसा जो अभिमान है, ऐसा जो अहंकार है, उसका परित्याग अर्थात पूर्ण रूप से त्याग, क्या कारण के सहित कार्य का नाश। त्याग भी दो प्रकार का बताया ने, ये कार्य का त्याग, कार्य का त्याग कर दिया और कारण का त्याग नहीं हुआ तो कारण में से फिर कार्य निर्माण होता है। क्या होता है? और शाखा को, अब पेड़ को नष्ट करना है तो क्या कर रहा है? वो शाखा शाखाओं को काट रहा है, परंतु जड़ को रखा हुआ है, तो जड़ में से फिर शाखाएं निकलेगी कि निकलेगी? एक लय रूप निवृत्ति और एक कारण के सहित कार्य का नाश, अर्थात इसकी जो जड़ है अविद्या, समझे ना, इसकी जो जड़ है अविद्या, उस अविद्या के सहित संसार भाव का, देह भाव का त्याग। परित्याग का मतलब होता है अविद्या के सहित जो अविद्या का कार्य है, कारण रूप जो अविद्या है, वो अविद्या यदि नष्ट नहीं हुई, केवल आप संसार को ही नष्ट करने लगे तो संसार नष्ट तो होता हुआ सा लगेगा, जैसा शाखाएं कटी हुई से तो लगेगी, परंतु शाखा फिर निर्माण होगी। तो इसलिए परित्याग का अर्थ होता है अविद्या के सहित अर्थात कारण के सहित कार्य का नाश। इस प्रकार से जब हो जाएगा तब स्वयं अमृतो भूत्वा, फिर वो खुद ही क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म बनना नहीं होता है क्या? अरे वो ब्रह्म तो था ही, परंतु ब्रह्म नहीं हूं इस प्रकार से, जिसके कारण ये अनुभव हो रहा था, जिस अविद्या के कारण, जिस देह के कारण, वो दूर हो गया तो ब्रह्म सिद्ध ही है। इसलिए अमृतो भूत्वा अत्र अस्मिन् एव शरीरे, इसी शरीर में, अस्मिन् शरीरे अभी, अर्थात यह जो तुम्हारा शरीर है, इस शरीर के ही अंदर आप अपने को अमृत स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का ब्रह्म के रूप में अनुभूति का अर्थ ही अमृत, क्योंकि ब्रह्म अमृत है, अमृत अक्षर है, वह मृत्यु नहीं है। मैंने बताया था चार मृत्यु, चारों प्रकार की मृत्यु नहीं है, समझ। इस चारों प्रकार के मृत्यु से रही तो जो है उसी को अमृत कहा गया है, समझ ना, जहां अविद्या नहीं है और जहां अविद्या का कार्य भी नहीं है, अर्थात वहां कर्म रूप मृत्यु नहीं है, वासना रूप मृत्यु नहीं है, संस्कार रूप मृत्यु नहीं है और अविद्या रूप मृत्यु भी नहीं है। तो इस प्रकार से या वो क्या अपना ही ऐसा ही अनुभव करने का नाम ही अमृत है। या अमृत कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई द्रव नहीं है, समझे ना। इस प्रकार जो अमृत है ये इस शरीर के अंदर ही वह अनुभव करता है। कैसा करता है? तो निजम रूपम सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म प्राप्नोति, वह अपने को ही सतचित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को, ब्रह्म का अनुभव करने लगता है, साक्षात्कार करने लगता है। ज्ञान दीप मिमम सम्यक परामृशति यो नर मुक्त संशय एवायम ध्यायति ब्रह्म संततम। अब इस ज्ञान दीप का जो फल है, फल समझ, अर्थात ये ध्यान से ध्यान दीप का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म प्राप्ति है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति। ये ध्यान से कैसी ब्रह्मानुभूति होती है इसको इस ध्यान दीप के अंदर बता दिया है। इसलिए ध्यान दीप का बड़ा महत्व है। इसलिए ध्यान दीपम इमम सम्यक परामृशति यो नरः, यो नरः ध्यान दीप इमम ध्यान दीपम सम्यक परामृशति, जो मनुष्य, जो साधक, जो जीव इस ध्यान दीप का अच्छी प्रकार से शोधन करता है या विचार करता है या चिंतन करता है, परामृशति अर्थात अच्छी प्रकार से जो इसका चिंतन करता है, जो भी साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु या जो भी, यो नर अच्छी प्रकार से ध्यान दीप का जो चिंतन करता है, विचार करता है, वह मुक्त संशय एव अयम, वह संशयों से मुक्त हो जाएगा। क्या? जो ये संशयों से मुक्त होकर के वह ब्रह्म संततम जायति, वह ब्रह्मानुसंधान ही करेगा, अर्थात ब्रह्म रूप जो तत्व है, अर्थात आत्मा का ही ब्रह्म के रूप में सतत अखंड क्या करेगा, अनुभव करेगा। यदि इस ध्यान दीप का अच्छी प्रकार से चिंतन किया, देखो ये 15 प्रकरण पंचदशी के अंदर जो 15 प्रकरण, प्रत्येक प्रकरण जो है, प्रत्येक प्रकरण ब्रह्म प्राप्ति के ही साधन है, अर्थात आत्मा की ही ब्रह्म के रूप में अनुभूति करने के लिए ये साधन, करण का अर्थ होता है साधन, उत्तम साधन है। क्या? ऐसा ही ये ध्यान दीप भी, ये ध्यान दीप का भी यदि अच्छी प्रकार से आप चिंतन करते हैं तो आप अपने को ही ब्रह्म के रूप में अनुभूति कर सकते हैं, और वो भी कैसी, कह थोड़ा देर के लिए नहीं, जब निश्चय होता है तो सतत सातत्य उसके अंदर अपने आप ही आता है। जब निश्चय होता है तो सातत्य उसके अंदर अपने आप ही आता है। तो इसी प्रकार से कहा कि संततम, आप अपने को ही सतत अखंड रूप से उस आनंद की अनुभूति, उस अनुभूति का नाम ही क्या है, मस्ती है, मस्ती है। क्या? उस आनंद में जब मस्त होता है और दूसरे का स्मरण होता ही नहीं, क्योंकि दूसरे को तो पहले ही क्या कर दिया, ध्यान रूपी साधन के द्वारा हटा दिया। अब जब हटा दिया तो रहा क्या, ये कई तत्व रहा कि नहीं, ये कही तत्व रहेगा तो उसी में ही वो स्थिर हो गया, तो वो आनंद के अलावा दूसरा कुछ दुख का भान होगा, जन्म मृत्यु का भान होगा, क्या भान होगा, कोई भान नहीं, वहां कोई वो दूसरा कोई ये नहीं है, केवल अद्वैत जो है उस अखंड अद्वैत का, अखंड आनंद का वो क्या करने लगता है, अनुभव करने लगता है। इस प्रकार से यहां इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य प्रणीत पंचदश्याम ज्ञान दीपाख्यम नवमं प्रकरण समाप्तम। आज ये नौवां प्रकरण क्या हो गया, ध्यान दीप का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब ये जो दशम नाटक दीप प्रकरण है, क्या नाटक दीप, इस पर कल से प्रकाश करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।